Макс вдивляється у лиця гостей. На подіумі виникають Юлія Скачко і Ганна Іванівна. З одного боку встановлюють на подіумі прозору скриньку для пожертв. З другого кладуть кілька ковдр. «А це що?» – врешті подає голос Сердюк-старший. «Ковдри. Вибір же завжди є. Можна врятувати душу, а можна тіло». «Пупсику, я хочу ковдру!» – цокотить зубами силіконова юнка у літньому Прада. $100 за ковдру!» – вигукує літній коханець юнки. «Знущаєтеся? Вона у магазині 500 гривень коштує!» – недобре усміхається Макс. $1000! – оголошує віце-прем'єр, і ніхто не наважується перебити ціну. «І налити мені ще!» Макс власноруч огортає владне тіло теплою, спеціально підігрітою ковдрою. Наливає горілку в гранчак. «Зараз буде наш неймовірний гарячий бульйон», – обіцяє похмуро. Тремтяча юрба заводиться. «1000, 1500, 2!» Дора спостерігає, як за 20 хвилин бурхливих торгів теплі ковдри розлітаються поміж гостей і приносять фонду 150 тисяч зелених. Нізвідки виникають офіціанти, розносять олов'яні миски з гарячим бульйоном. Врятовані тіла у ковдрах врешті зігріваються, розсідаються за столиками. Однакові, як однояйцеві. Зверху лине музика. І тільки тепер гості помічають симфонічний оркестр, що він розмістився на металевих конструкціях під дахом цеху. Дора геть змерзла. Тремтить за одним столиком із Максом, пані Женею і Августом Заксом. «Августе Альфредовичу, це той бульйон, яким ви готуєте безпритульних?» Пані Женя облизує олов'яну ложку, яка б символічно мала об'єднати як не усіх людей на планеті, так принаймні бідних і багатих тут, у цьому цеху. «Абсолютна істина!» – шляхетно схиляє голову блідий Август. І подумки дякує мамі, бо то покійна матінка Августа Альфредовича розповідала, як її матуся за царя генерал-губернатору найсмачніший у світі бульйон варила, що на нього з усіх усюд з'їжджалися, аби скуштувати. А справ тих? Відірвати новонароджене телятко від мамки та 3 тижні поїти виключно вершками. Ну, потім, звісно, зарізати. Марудно і геть недешево. Август і сам куштував цю смакоту тільки раз на рік, на різдвяному балу. А щоб волоцюжкам? Дора ковтає гарячий бульйон. Та зігрітися ніяк. Дивиться на Макса. Оце і є ваше Різдво? А чорт де? А коза? А звізда ясна? «Максиме Володимировичу, аукціон проводитимемо?» питає Август. «Провели», похмуро відповідає Макс. «Невже ви сподіваєтеся, вони віддадуть комусь більше, ніж собі? Тепер хай їдять, п'ють і радіють, що не померзли». «А ви стратег». «Мене зараз знудить», – відповідає Макс. «Жоден із них не вкинув у скриньку для пожертву ані гривні. Люди не хочуть рятувати душі, тільки тіла». «Дора вкинула, я бачила», – сповіщає пані Женя, відслідковує реакцію сина, похапцем киває. «І я вкину, синку, обов'язково. І тато хотів, та інших зараз попросимо. Хай поїдять спершу». Макс приголомшено дивиться на Дору. Встає, йде до скрині, що вона так і скніє на подіумі. Геть нікому не потрібна. «1000 гривень», телеграфно доповідає Юлія Скачко. «Прибрати, Максиме Володимировичу, чи хай ще постоїть?» «Ну, після горілки точно розщедряться». «Я вражена. Ви так точно усе прорахували?» «Згадують свої важкі початки. Зараз почнуть відкривати гаманці». Макс не відповідає. Макс дивиться на столики, за якими накачуються горілкою статусні врятовані тіла. І тільки тепер помічає, у ковдрах геть усі. І він сам, і Скачко, і Ганна Іванівна, і оркестр під дахом. Просто збіговисько ковдролюбців. А Дора? Чому Дора не вдягнена? «Не знаю», – знизує плечима Скачко. «Певно, ковдри не вистачило». Дора читає по вустах. Заглядає Максові у вічі. «Не турбуйся». І ледь не зомлюває. Макс дивиться на неї з такою жагучою, холодною ненавистю, ніби тільки-но Дора вщент зруйнувала демонстраційний макет світу, що він його ретельно і вдумливо побудував спеціально для цієї події. Дора зареклася Ромка кликати. То огидно і несправедливо. Ромко примчить, бо любить. Дорі то солодко приймати. А віддавати – нічого. Та на ранок після похмурого чудернацького балу, вперше за 2 місяці столичного найманства, згадала про мобільний. СМС-ку відправити. Хай би Ромко грошей на квиток до теребовлі вислав. Дора б розповіла Ромці, як отутички Різдво ганьблять. Шоколад, молоко з медом. Дора лежить на шовковому простирадлі. Самий холод від нього. Пашить. Гріє постіль гарячим тілом. До мобільного відстань цілий світ. 39? Ворушиться Максові вуста. 40, відповідає Ганна Іванівна. Треба швидку, Максиме Володимировичу. Ні, хитає голівкою Дора. Не треба. Відвару б із шипшини. Мама знала. Перед очима каміння. Дорогоцінне. На панянках. Бите під ногами, перемішуються у кам'яну кашу. Поверх – ковдри, ковдри, ковдри. Як добре, що можна мовчати. Як гарно, що можна заплющити очі, щоб не чути. Гарячі повіки змикаються. Бал. Раптом стає нестерпно гаряче. Гості скидають непотрібні ковдри на підлогу, музика дедалі гучніше. Їм весело. Їм так невтримно радісно відчувати рух врятованих тіл. Та крізь навалу жестів, посмішок, запахів, у яких горілчаний дух змішується з ароматом телячого бульйону, горя і людських випорожнень, Дору пече холодний Максів погляд. «Ненавиджу!» – читає Дора. «За що?» – кричать її очі. «Ми поговоримо про це». «Навіщо?» «Слова не змінюють вчинків. Та ти ще встигнеш вкинути у прозору скриньку». «Ти взялася вчити мене?» «Хто я така, щоб вчити? Мені б у путь, а грошей катма. Коли зароблю?» Дора опускає очі. Досить розмов. Холодно, а усім спекотно. А Дорі так холодно. Стискає посинілі пальці. І коли ж усе це скінчиться? І раптом відчуває на плечах теплу, нагріту людським тілом вовну звичайної фабричної ковдри. Озирається. Біля столу хлопець, патлатий як Ромко, светр розтягнутий, на грудях бейдж, преса. Ой, бреше, яка там преса? Йому ж і 20 немає. Одних із Дорою рочків. Змерзла? Дора киває. Так. Усміхається. Хлопець сідає біля Дори навпочепки, кладе долоні на холодні Дорині коліна. Зігрію. Отак? Щоки палають. Хіба ж так можна? Біля Дори виникає Ганна Іванівна. Ходімо, пані Доро. Максим Володимирович наказав відвести вас додому. Так ти Сердюкова лялька? Читає Дора у хлопцевих очах. А хто зна? Думає. Тіло ломить. У кістках завівся смуток. Крутить, крутить. Дорі б не бачити нікого. Хай перед очі тільки примарні шляхи, щоби схаменутися, протверезіти від холоду чумного балу і врешті зрозуміти, куди йти. Тато? Ні, у тата Галя тепер. Тут лишатися. Пані заробити однаково не дасть. На долоню лягає Максова рука. Доро. Добре, раз він наполягає. Дора розплющує очі, показує жестами «говорити, говорити». Макс киває, подає блокнот і ручку. «Відпусти мене», – пише Дора. Та чомусь бачить не примарні шляхи, ні. Патлатого хлопця з бейджем преса. А, то тільки тому, що він мені на Ромка скинувся, бреше собі. Максове лице червоніє так швидко, що він і сам ще того не усвідомлює. А хіба тебе тут хто тримає? От що, одужуй, потім усе вирішимо, добре? Добре, одними повіками. Не засинай, зараз лікарі під'їдуть. Скоро на ноги піднімуть. Скоро. За 2 дні температура повертається в норму. І хоч кістки ще ломить, а в нирках коле немилосердно, Дора уже вештається Максовими апартаментами і все думає, що таки треба вимітатися геть. Дарма тато у служниці її записав. Дора вчилася вправно, малює, і не тільки галасливих пташенят, як захоче. І готувати навчена, і, певно, з дітьми змогла б, і з такими, як сама. Та головне – беручка. Раз покажи, вдруге зайве. Усього навчилася б, якби чиясь добра воля вчити. І куди, горе ти моє, бачила засмученого тата? Сама чого хочеш? А я б водила людей на замкову гору, мріяла. Тих, кому слова зайві. Чи іграшки б розмальовувала посмішками. Чи з парашутом стрибала і стала б чемпіонкою. Заробила б безліч грошей. Подалася б маму шукати. Та, може, не одна? Із товаришами? Бачить патлатого хлопця. Виправдовується. Людям, бо світ цікавий. І мені вельми. От Макс говорить, у кімнаті життя не вирує. То так. Та нащо за собою на повідку водить, наче він життя? Аби не гроші. За вікном зима розгойдує голі дерева. Ой, дурна. Слабке сонце не втримується, падає. Хоч весни дочекайся. Сніг присипає надії. Побалакали й годі. Дора зітхає, сідає на край ліжка, кладе долоні на коліна, та коліна й без того пам'ятають дотик інших рук. «Пані Доро, Максим Володимирович чекає на вас у своєму кабінеті». Ганна Іванівна стає навпроти, щоб уже не повторювати двічі. Жестом указує на двері. «Прошу!» Дора не усміхається. Суне до хазяйського кабінету. Одного просить, аби не у розпачі був, бо знову тільки про себе говоритиме. «Як ти?» «У мене є мама», – пише Дора. «Ну, зрозуміло. Мені треба до неї». «Соромно, Дора, ти ж доросла. Живи своїм життям». «Треба». «Гаразд. Коли?» «Зараз же». «Ні», – похапцем вигукує Макс. Супиться роздратовано. «Ні, ні». «Я тут не можу», – пише Дора. «Мене тут нема». «Ага. Самореалізація? Кар'єра, усе таке? І ти туди ж?» «На ковзанах мріяла навчитися? Чи із глини ліпити?» «Треба працювати, заробляти». «От тільки одне тобі. Грошей мало?» «Гаразд. $2000 на місяць». Макс не помічає того, як із прикрістю відвертається від Дори, і вона не чує карколомної пропозиції. Іде до вікна. Ну і мряка. Як на душі після того балу. І чому всі люди зі звичайного життя втікають від Дюка? Люба, Гоцик, тепер Дора. Чому він упевнений у собі на всі 100? Тільки посеред багатих, впливових, тих, від кого на всі 100 залежить життя оцих, звичайних. І чому ніяк не знайде спільну мову із тими звичайними? У чому каверза? «То що?» – обертається до Дори і тільки тепер усвідомлює. Вона не чула. «Добре». Дора раптом так енергійно киває, що Макс – мимоволі губиться. «Що, добре? Ти про гроші чула?» «Ні». «Тоді не розумію. Ти лишаєшся?» «Так». «Чому? А як же мамця?» Дора усміхається сумно, опускає голову, кладе руки на коліна, знизує плечима. Макс торкається Дориної руки, змушує підвести очі. «Ну, я ж сказав, платитиму тобі вдвічі більше». «Ні, ні». «То що з тобою, Доро?» Макс раптом знічується, подається до дівчини. «Може, ти не наважуєшся зізнатися мені у чомусь дуже інтимному? Ти скажи. Я хочу того давно». Веде гарячою долоною по Дориній шиї. Дора зіщулюється. Нема куди бігти. Та двері хазяйського кабінету раптом відчиняються рвучкою, на порозі секретарка Ганна Іванівна. «Максиме Володимировичу, перепрошую. За 10 хвилин початок зборів у фонді. Просили нагадати». Супчик із сумнівів. Пані Женя зловчилася б і плюнула б собі у пику, якби навіть із найгіршої пригоди не націдила зиску. Кістки крутило, і за 2 дні після скандального балу у промерзлому покинутому цеху душа у прикрощах. Ой, розгубилася дитина, засліпла, несе її бідолашну людям на посміховисько. Та мізки працювали. Женити його чи що? Повеселішала. Логічно. Сім'я, діти. Схаменеться. Чоловіка смикнула. Саме до Брюсселя валізку надіями пакував. Вово, ти Новаковського добре знаєш? Достатньо, аби не шукати з ним приводів для сварки. Чудово. Давай Макса з його донькою познайомимо. Навіщо? – буркнув Сердюк і так оцим розлютив трепетну матір, що ледь не заїхала нардепові у вухо. А ти, мать твою, згадай, навіщо свого часу тато мене з тобою знайомив? – процідила. Чи геть спокійний до того Брюсселя пнешся? Макс казиться, місця собі не знаходить, а ти... «Казиться він», – роздратувався Володимир Гнатович, скоріше через нагадування про знайомство із майбутньою дружиною під пильним оком старого Перепечая, ніж прикрощі від синової витівки з тим балом. «Влаштував казна що? Соромно людям в очі дивитися». «Ну, один раз не рахується. Спишуть на закордонну зарозумілість, аби далі не начудив». «Працює хай! Жениться хай! На Новаковського доньці! Я її на тому балу роздивилася? Може бути. Як її звати?» «А я звідки знаю? Я ще наречених йому не підшукував. Сам хай!» «Сам уже знайшов на свою голову. Досі мордується. Давай, валізку відклади, і з Новаковським зв'яжися», – наказала пані Женя. «Чи мені татові зателефонувати?» Перша миттєва підсвідома реакція наказала нардепові уп'ястися зубами в шию дружини і відірватися тільки тоді, коли у її судинах не лишиться й краплі крові. Та згадка про тестя паралізувала жадання. Почепила перед очима табличку «Небезпека». Видихнув шумно. «Ну, може, спочатку обговоримо? Чи ти вже сама все вирішила?» Пані Женя підозріло скосила на чоловіка очі. «А, щось новеньке. А хіба у тебе за Максима душа болить?» Володимир Гнатович відсунув валізку. «Ну, як уже вибрала собі невістку, то давай так усе зробимо, щоб Максимі на думку не спало, що ми з тобою до того причетні». «Ну?» – підштовхнула пані Женя чоловікові думки. «Приїду навесні, спільні інтереси із Новаковським відшукаю». «Навесні? А зараз хіба його можна чіпати? Колючий, і слова не скажи». Пані Женя закивала задумливо. «Так-так, маєш рацію. Максові нині пальця до рота не клади. Клацає зубами. Сам не розуміє, хто друг, хто ворог». «Добре, Вово, лагідно так. Тобі видніше». Сердюк здивовано зиркнув на перезрілу грушу, що з кожним новим роком на неї дедалі більше скидалася дружина, мовчки підсунув до себе валізку. Лагідної пані Жені Володимир Гнатович боявся набагато більше, ніж розлюченої. Точно щось задумала. «Максові зателефонуй!» Вона ніби читала його думки. Повернулася до звичного командирського тону. «А то поїдеш і до побачення синові не скажеш». Макс варився у гніві, як морква в казані. Бал. Його грандіозна ідея, його демонстративний виклик продажному суспільству, що мав дати відповідь не тільки пихатим гостям, а й самому дюку, за кілька днів резонував не вибуховими аналітичними статтями і репортажами, у яких висміювалися хронічні благодійні зібрання селебритіс у найфешенебельніших рестораціях і клубах, де часто гості так напиваються і наїдаються на халяву, що й забувають, навіщо припхалися. Ні, преса обмежилася короткою констатацією факту. Подія відбулася, гроші нужденним зібрали і розійшлися. Наче журналісти й самі не розуміли, а що у біса сталося? Що то було? Протест чи ексцентрична примха дивакуватого мажора? Зранку в офісі фонду Макс нервово переглядав новини в інтернеті. Та жодної, принаймні, мінімально співзвучної його сподіванням думки так і не з'явилося. «Що змусить людей схаменутися?» – бурмотів роздратовано. «Сам, як те гімно в ополонці, ні вашим, ні нашим», – згадував темний промерзлий цех, смердіння з кутів, у тата очі на лоба. Август хреститься, віце-прем'єр, сука, незворушний. Ковдри. Ковдри так і залишилися на брудній підлозі, коли сп'янілі, спантеличені гості, мов ті щури, розбігалися геть. Опісля Ганна Іванівна збирала їх, складала на подіум, з якого Макс виголосив свою, як йому здавалося, катарсисну промову. «Подвійний виграш», – казала Августу Альфредовичу, що він вештався порожнім цехом по закінченні забави. Роздивлявся дрібнички, що їх деякі з гостей з опалу позалишали на столах. «Зможемо ковдри до дитячого будинку передати». «Одна панянка ковдру забрала», – чув голос Юлії Скачко. «То Нані Новаковська», – відповів Август. Макс згадав чорняву дівчину у строгому брючному костюмі без пафосу. «Так-так». Сумувала увесь вечір. Стояла поруч із лисим дядьком, а коли гості почали роз'їжджатися, акуратно склала ковдру. Притисла до грудей і так пішла з нею по битій цеглі, не вибираючи шляху. Поговорити без нею? Нані. Та Нані, певно, знає відповіді. Максиме Володимировичу, Август Закс зайшов до кабінету якраз тої миті, коли Макс укотре переривав інтернет. «Я перерахував благодійні внески, що меценати переказали фонду після балу. Відмінний результат». «Ага, то ми маємо не тільки найдорожчі у світі вовняні ковдри», – віджартувався похмуро. Август усміхнувся уїдливо. «З ковдрами то було цікаво. Сенсу замало, а так кумедно. Люди кажуть, пробило на сантименти. Ха, пожаліли бідах? Згадали 90-ті. Тоді-то усі нинішні капітали тільки зароджувалися. Важкі часи були. Стрілянина у нелюдських умовах працювали. А мені то не цікаво. Скільки грошей дали?» «Достатньо», – сказав Август. Поклав на білий стіл папірці. Взявся пояснювати. «Цю частину коштів спрямуємо сюди, а цю маємо віддати ось туди». Та що далі вів, то більшою відразою кривилося Максове лице. «Пречудово! Так ми тут просто гроші відмиваємо». Аби це зрозуміти, не треба було закінчувати Лондонську школу економіки і брати участь спостерігачем у роботі ФАТФ – Міжнародної комісії з боротьби із відмиванням грошей. А Макс тоді, у листопаді 2002-го, був на засіданні ФАТФ у Римі. Старанно нотував тези з доповідей фінансистів із 35 країн. А коли у лютому 2003-го світ побачив остаточний звіт комісії, вивчав його ретельно і вдумливо. Так, на першому місці у відмиванні грошей стояли некомерційні благодійні організації, такі як «Сила добра». Макс відсунув папери надто рвучко. Август відсахнувся. «Що з вами, Максиме Володимировичу?» Макс уп'явся поглядом у вицвілі августові оченята. «Я сам розподілю фінансові пожертви», –